Book 2 60 In de bank. In de bank. Ik wil graag een rekening openen. Ik wil graag een rekening openen. Hier is mijn paspoort. Hier is mijn paspoort. En hier is mijn adres. En hier is mijn adres. Ik wil graag geld op mijn rekening storten. Ik wil graag geld op mijn rekening storten. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen. Ik wil graag geld van mijn rekening afhalen. Ik wil graag de rekeningafschriften afhalen. Ik wil graag de rekeningsafschriften afhalen. Ik wil graag een reischeck verzilveren. Ik wil graag een reischeck verzilveren. Hoe hoog zijn de kosten? Hoe hoog zijn de kosten? Waar moet ik tekenen? Waar moet ik tekenen? Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. Ik verwacht een overschrijving uit Duitsland. Hier is mijn rekeningnummer. Hier is mijn rekeningsnummer. Is het geld aangekomen? Is het geld aangekomen? Ik wil dit geld graag wisselen. Ik wil dit geld graag wisselen. Ik heb Amerikaanse dollars nodig. Ik heb Amerikaanse dollars nodig. Kunt u mij kleine biljetten geven? Kunt u mij kleine biljetten geven? Is hier een geldautomaat? Is hier een geldautomaat? Hoeveel geld kun je hier opnemen? Hoeveel geld kun je hier opnemen? Welke creditcards kun je hier gebruiken? Welke kredietkaarten kun je hier gebruiken? Gaat u alstublieft naar www.book2.de voor het boek en de tekst.